کہتے تھے قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا، ضرور کہتے تھے پوچھو قرآن پر عمل کرو، یہ بڑی چیز ہے، قرآن کی برف کے نام کرا ہے، قرآن کے پڑھ میں سجان کرتے ہیں پوچھا میں اگر چاہیں کہ یہ قرآن میں کمائی کیا ہے، ہم تو نہیں دیکھتے قرآن کے کہنے قرآن میں کون سا کمال ہے، فرماتے ہیں ہاں اگر ہم چاہیں نا اس کی وجہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں بڑے ہم بھی لا سکتے ہیں، جب آپ کو بالکل میدان میں نکلا تم کیا جن کیا انسان کیا سوال کنارے اکٹھے ہو جائیں نکلے میدان میں اور اس بات کو نہیں اٹھا رہا یا کہ وہ نہیں لہٰذا ہوا اس سے بکرا ہم بنا رہے ہیں نکلا بتانا نہیں انہیں کہیں گے کام رائے آتی ہے تو مجھے اس جیسے قرآن نہیں ڈال سکیں گے بولو کام بازی سے بات ہے خواہ جو آپس میں ایک دوسرے کو بولے گاڑی کو نہ بچ جائے نہیں ڈال تم بیچاری کیا چیز ہے کس بات کی بولے قرآن استعمال کرے گی میں جب قرآن استعمال کرے گی قرآن استعمال کیوں نہیں سنو سر ہونا جن سنجھان کھلائے میرے کو بتایا کاروبار ملنا دکھا تو پورا قرآن میں کمال یہ ہے قدم خدا کی ہم نے انہیں لوگوں کو سمجھنے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا عمدہ عمدہ مضمون طرح طرح سے بدل بدل کے تیار کیا ہے سر بدل بدل کے عمدہ عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے کاروبار کرنا دکھا تو پورا مطلب پھر بھی ایسے لوگوں نے سوائے ناشکری کو کچھ نہ مانا ناشکری کرتے رہے مانتے ہیں چلو عجیب کا مقام ہے قرآن میں غور نہیں کرتے وہ یہ مانتے قرآن جو دنیا میں غور کرنے کی بجائے یہ تو مال میں کام نہیں کرتے ہیں ہم اس وقت تک آپ پر ہر بچے ماننے لائیں گے حتیٰ کم کے نام نے ارد لم دعا ہمارے لیے یا پھر اس سب نہیں ہے تو چشمہ جاری کرو یا پھر خاص تیرے لیے کھجوروں کا باغ ہے ڈبوروں کا باغ ہے سجے ہمارا کھلارا تھا پورا اس بات کے دنیا دیکھے دیکھے بہت سنہ نے جاری کر دو اور کچھ کی پسما ہمارے نام چاہ رہے نام بچا تھا جیسے تو کہتا ہے پروگرام کے مطابق ہم کو آسمان کو ٹکڑے گیا جہاں میرے اثر کا پانچ لوگ آئے ہم بتایا کہ کبھی رہا بلراؤں سے اس کو سب کچھ چلا گیا کل ہم کل ہمارے سامنے اور یہ کل میں کپڑے تم ان کو پڑے رکھ رہے یہاں پہ تمہارے پاس تو سونے کا بنا ہوا رہنے کا مکان ہو جو بڑے سونے کا بنا ہوا اور کرتا ہے سامان جہاں ہے کرتا ہے ہمارے سامنے سیدھی لگا کر آسمان پر چاہتا کوئی نہیں کرتا ہے تمہیں آسمان کر دیا اب ہمارے سامنے کیا سیدھی لگا کر آسمان پر چاہ اور پھر تیرا آسمان پر چلنا اس پر بھی ہمیں یقین نہیں آنا تھا ہاں رنگ میں ہمیں نہیں روٹی کا حتہ تمہیں بلا لینا کتاب بند رکھ رہا ہو یہاں سے تو تم جائے نا خالی آپ من چلتا جا رہا ہے وہاں سے جسے واپس آئے نا تو کتاب ساتھ میں آئے پھر وہ کتاب ہے جو جدید میں ہے وہ کر رہا ہے ہم نے پڑھ کر بدل کیا ہم پڑھ رہا تو پڑھ سکے نہ کرو ہم اس کو پڑھ سکیں یہ ایسی باتیں کیوں نہیں پوچھا تھا ہم یہ بول کے پاس پیدا ہو گئے پاس پر ان کو ہمارے پاس سارا بتاتے ہیں ان کو جواب دے پھر سبحان ربی ہر کم جلدا بشر و سودا آپ ان کے دروازے سبحان اللہ تو میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا بشر ہوں انسان ہوں میں تو موسیٰ نے بھی چشمے جاری کیے اور زندہ مار کے تیسرے اسلام کے اخبار پر تشریف لے گئے اس وجہ سے نہیں وہ خود ان میں طاقت تھی اپنے اختیار سے ایسا نہیں کیا انہوں نے بلکہ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا. ایک بار اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا, انہوں نے پانی باندھا, خدا نے کہا جس کو زمانے والے آپ اس وقت میرے ساتھ ان چیزوں کا وعدہ کوئی, میرے ساتھ ان چیزوں کا وعدہ کوئی, میں کس طرح سے عثمان پر جا سکتا ہوں, کیونکہ عثمان پر جانا خود ہے تمہیں چاہیے اور حکومت کے سنوں سے بالکل کھائے گا, صرف ایک گنا کی کم سے جانے سے جائے گا جائے چنا کے حضرت کو بھی جائے گا جسے دے کر دے اب دمانا چاہ رہا خدا لے کر دے گا یہ تو نہیں شکوا تعجب کا مقام ہے جسے لوگوں کے پاس ہدایت آئی ہے ان کو ایماندانوں سے کوئی بھی چیز مانے بنی ملی ہے ہمارا ماں بنا نہ دن کبھی لے جا رہا ہوگا ان کو ایماندار جو ان کے سامنے ایک اہم اور قابل توجہ یہی بات مانی ہوئی ہے کہ انہوں نے یوں کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو فضول بنا کر بھیجا ہے, بھلا ایسا بھی کیوں ہوا ہے کہ ہمیں انسان اور اصول یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ ان کو یہ سمجھا ہے کہ زمین میں فرشتے بچتے ہیں یا انسان بچتے ہیں, زمین میں فرشتے بچتے ہیں یا انسان بچتے ہیں, اگر زمین میں فرشت بچتے ہوتے تو یہاں نبی فرشت ہو جاتے ہیں, جب زمین میں انسان بچتے ہیں نبی میں انسان بچے, اگر ہو تو زمین کے اندر فرشتے جب ان میں چلتے پھرتے مطمئن ملنا ہے, زمین پر اطمینان انسان چلتے پھرتے چلنا رہنا سنا ہے بالا کرنا سنا, تب تو ہم واقعی فرشتے ہی کو آسمان سے پیغمبر بنا کر ان کے پاس بھیجتے, لیکن یہاں پہ انسان بچتے ہیں جس وقت انسان بنا ہے پھر صبح ہوتا ہے انسان کے اگر رسول ہوتا تو تیری نبوت کا کیا سب ہوتا ہے, بس اسے ہم کا کام کہتا ہے کہ عیسیٰ مر گیا میں رسول ہوں, مندی کا مندر ہے عیسیٰ خان کی مندر پر برا ضرور دیتا ہے, عیسیٰ خان کے بہت ہو گئے آپ آ سکتے اس میں آگے تو عیسیٰ خان کو تیرے خان کے مطابق اگر مر جائیں گے یہ کیسے کام کو تیری مدد کر دیتا ہے طریقے بتا اپنی بات کسی طریقے بنا بھی کہا گیا کہ اگر انسان انسان ہی اگر رسول ہوتا تو تیری نبوت کے چاہے ہوتا ہے تو باپ جب باپ ان کا شہید اور باد خبیر مسیحا میرے تمہارے درمیان بدائی کا واپس ہے, وہ اپنے بندے کے حال سے خوب واقف ہے اور ان کے کردار کو دیکھ رہا ہے, وہ تمہارا علاج دیکھ رہا ہے جان رہا ہے تمہاری جسم کا حرکتیں جان رہا ہے دیکھ رہا ہے میرے محفوظ دلائے دیکھ رہا ہے چل رہا ہے میری صحیح باتوں سے بتاتے سمجھ آ گیا اور سمجھ موقع یار اس لیے آپ اپنا کام تبدیل کریے پر کیے جاؤ کوئی مانے نہ مانے ہدایت ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ جسے چاہے گا کھانا وہ راجا ہوتا ہے جس کو وہ دے رہا رکھے ایسے گمراہوں کا سوا خدا کے آپ کسی کو منہ اگا کے کھاؤ گے, ہم ان گمراہوں کی قیامت کے دن ہم باشن کا اپنا خیال رکھیں گے جو کہ منہ کے بعد اٹھائیں گے ان کا چھٹکارا آپ ہی جنگ ہوگا, ہم ایسی جنگ ہوگی جب بھی کچھ نہیں لگے گی ہم ان کے لیے اس کو اور سلام لگا دیں گے, یہ جنگ اس لیے ان کی سزا ہے ہماری ایسے سبھی تعلیم کر سکے اور جنت کا نہیں ہونا نہیں مانتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اہل سننا ہے جانا اور پاٹا جب ہم بنانے کے بعد گل چھڑ کر ہڈیا لے کر ریلا ہو جائیں گے اہم نال میں بڑے سب کا سرکن کو دوں گا کیا پھر ایسے نئے پائے جائیں گے کیا دوبارہ جنتا ہے پر بہت عجیب آتا ہے اتنے نہیں جانتے چند اللہ کا جو خلق سماوات ہو رہا ہے یہ اپنے آسمان کو بغیر کسی ماتے کو بنا دیا ہے جو کھاتے لیکن اس بات کا تین کمیشن بنا دے میں کیا کہ کمیشن بن جائے میں جالے رہا ہوں اگل اخبار ہو رہی پہلے کرنے کے لیے ایک میان مقرر کر رکھی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں آپس جا رہے ہیں جا کر سارے انکار کرنے بنائے نہیں جاتے. یہ ایک جواب ہوا ہے جو میں نے چھاپ کی ہوئی متاثر ہے جو کہ مانگی ہے اس کا ایک جواب دیا. اور یہ پتہ ہے کہ اسرائیل کو سرزمین سے ختم نہیں کرتے بالکل منقطع کر کے قید کر کے ان کا احتساب یا ان کو ختم کرتے پتا ہے ہم نے کیا کیا تھا دنیا ہم نے اس کے حملہ رہنے والے سب کو سمندر کے چادر فرق کر دیا ممبا جی اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اس کو نہیں لاتا اب اس ملک کے مصر کو بڑا راجا آواز آگے تھے جب ہم ایک سمجھ آ جائے گا ہم ان سب کو ملا جلا کر آگے کریں گے اور منتری نے قرآن اور غلامیوں کی طرح تم اتنا ہو جاؤ گے مٹی کا چھوڑ دے تم منتری نے قرآن کو بھی قرآن کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا تو قرآن کا انکار نہ کرو قرآن کو سوچو اور سمجھو کیوں انکار ہی قرآن کی بھی کچھ صورت ہی نہیں ہے کیوں انکار کرتے ہو قرآن کون سی وجہ ہے جو آپ کو عمل نہ کرتی ہے کہ قرآن کا انکار کریں گے وجہ بتائیے ابھی حق کے اندر نہ ہو ابھی حق نہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو حق کے ساتھ اٹھایا اور بلحق نہ ڈالا خود قرآن بھی حق کے ساتھ اٹھلا تو مضمون جو رونا تھا ویسے اٹھا اور حکومت کے ساتھ اٹھا جیسے ہونا چاہیے ایسا ہمارا ہم نے پنجاب مشیا میں رکھ دیا ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے جو مصر قرآن کا مان لے بس وہ جنت ہو جائے گا اسے خوشی سنا دے اور جو نہ مانے اس کو پیدا ہاں یہ سوال یہاں پر چلتا ہے کہ میں اچھا کرنا یہ سوال ہے اچھا کرنا یہ سوال نہ کرے قرآن کا تھوڑا تھوڑا رکنا اس میں بڑی بات ہے مطلب رکھنا ہو تو بچہ آئی عالم سے علام تھی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً محلت کے ساتھ اسے لوگوں پر پڑھ کر سناؤ تھوڑا سا پڑھ لے تم کسی نے کیا کیا پھر چل گئے ایک بار چھوڑ دے چاہو چھوڑ دے پھر اور مزہ چاہیے پھر اس کو سوچیں گے اور پھر سوچا ساری کتابیں کسی پڑھ کر اس پہ غور کرو تم اس کے پاس تھوڑا سا اس کو کیا جاؤ بتایا گا ہمارے تم بس آپ لے کر رہے ہیں اب اس کے بعد قرآن میں غلط نہ ہو جہاں قرآن کو تھوڑا تھوڑا حکم ہے کسی نے بلاس کیا ہے تم غلط میں غلط نہیں ہو سکتا ہے جو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناؤ کسی مزاج سے ہم نے جو غلط ہو سب بتایا اس بیان پر معالج کام ہے ان کو پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتی ہم ہر بات کے خلاف سے گزار رہے ہیں تو ان کا سوال بھی کبھی کچھ نہیں ہوتی اب آپ ہمارے تعلیم بھی اور نہ کرنے ہو تو ابھی تو اس قرآن پر نہ ایمان تم نہ ہو جانے والا ہمیں کچھ پڑھا ہے ان لوگوں نے ان کو علم میں کمی ہو جن لوگوں کو اس قرآن سے پہلے کچھ مسلمانی کا علم دیا گیا ہے پورا آدمی پورا آنے کے ان کا حال یہ ہے جب ان کے سامنے یہ قرآن سنا جاتا ہے یقین سامنے سن جگہ وہ چوریوں کے بعد سندھی میں گر پڑتے ہیں یہ نہیں چلے لیکن یا چوری کا مراد ہے منہ کے بعد زمین پر گر پڑتے ہیں سیدا کرتے وہ یہ پوری ہوا اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے شریکوں سے نائبوں سے مہینوں سے وزیروں سے مشینوں سے ان کا رواج اس کی رائے دوں گا کوئی شکتی بنی ہمارے ساتھ ہمارا پورے ہوتے ہیں اور منہ کے بعد روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور وہ جیو ہوا اور یہ قرآن کو سننا ان کی خوشی والی کو اور بڑھا دیتا ہے لہذا قرآن کو مان لو قرآن نے جو یہ باتیں کری ہیں نا یہ آگے قرآن کی کیا باتیں ہیں یہی باتیں ہیں تو جب وہ آگے تو کرنا ہر جب بات کو سوال ہوتا ہے اور آگے آج حاصل حاصل کو صورت حاصل بتا دو تم چاہے اللہ کیا تم پکارو یا رحمان کیا تم پکارو پکارو اسی کو میں اسے نہ اسے پکارو پکار سکتے ہو جما کرو اگر پکارو تو اللہ ہی کو نام کھوجو کیونکہ ذرا سماؤ اسنا اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں اصل سچا پکارنے کا طریقہ بتا دوں گا. پکارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایم بڑا بول بنا کے تمہارے اللہ رحمان سے جلد سے علاقے کا البتہ پکارنے کی تحیت وہ بتا تھا درمیانی درمیانی ہو آتا ہے جلد سے علاقے کا آواز بلند نہ کرو اپنی پکار میں بلا سکھا کیا بڑے تین پستی نہ کرو ان کو پتہ نہیں لگے بس کر دیں جانے کو سے دیا یا ہوتا دنیا کے مجھے شکری کا اختیار آیا اور یوں لگاؤ الحمد للہ وہ محسوس ہو گیا جو تم اپنی معبودوں سے سمجھتے ہو کہ ہم آپ کو نئے ہم آدان ہے عالم الغیب ہے متصرف ہے ان کا تصرف چلتا ہے مہمانوں کو شفا دے دیتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا تم اپنے معبودوں کو جو سمجھتے ہو صرف اللہ کے لیے محسوس ہے جس نے تو اپنا نائب بنایا وہ اس کی سرپرستی کو شریک ہے اور نم یہ پورے ہو بڑی جن میں ابھی ہے اس کے لیے کوئی گروکار ایسا نہیں ہے آج لوگ بے کاش کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آج بے کاش ہو جائے اور اس کو کوئی مددگار ہو جائے ایسا کوئی نہیں مکب دے تبدیل آپ خود اس کی بڑا اللہ کر ٹھیک ہے یہ آج یہ خلا ہے بہت بلند آواز میں نچنا تھا بالکل ہی بچنا تھا کہ اپنے آپ کو بھی نچنائی دے اپنے آپ کو بھی کم سے کم سنائی دینا چاہیے مدعا یہ ہے الحمد للہ سہارے والے کا یہ مدعا ہے مجھے یقین کا مطالبہ تھا امام کو نماز کے بعد جو بلند آواز کے بارے میں کیا لے جاتا تھا ہمیں رم کو پکارو بڑی آئی سی گاڑی کے ساتھ انڈیا کی انڈیا جا رہا ہے اگر اپنا بات ہے خدا نہ سکے ہزار ہزار دوسری چیز کا مطالبہ تھا مقابل اللہ کا سنا گیا جب آپ نے ضرور پوری بلائی میں کیا ہوتا کہ میں نے بلا رہا ہم نے مان کے بلا رہا ہاں مسا تھا تم نہیں مانو گے نا تباہ ہو جاؤ گے جیسے کہ ہم نے بلائی اور پھر اور تباہ اور جن کے بدل میں جن کے پلا ہو بھی گئے تھے جنہوں نے میرا آپ کا انتظار کیا تھا پراچین جا کر کے بدل میں تباہ ہو کے برباد ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مکمل استحصال نہیں کیا سارے کاموں کو لگے پر جایا بالکل کی جاتی ہے سمجھا جانی ایسا نہیں کیا لیکن بات اپنے بھلے کرم سے ان کو سمجھنے کا ایک اور موقع دیا ان کو سمجھنے کا ایک اور موقع وہ تو گئے مر مرا کے جو راستے پر بنے تھے لوگوں کا بھی موقع دیا تم ان کے حد تک ہم نے رکھا ہم تم رات سچنے کا موقع دیا تھا تمہارے کچھ بات ہیں بچوں نے کچھ بات دور کیے تمہارے کچھ بات جب ہم کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ بیچ سکتے ہیں ایسے ان کی کچھ بات ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں سورت کا ہے اور اس کا دن آئے گا سورت نہیں ہے یہ دو سکتی جائے گا یہ شبہات کے جواب ہے انہا یہ سورت جو ہے سورت کا یہ مشتمل ہے اوپر سنگیت سے اور مسجد سے سورج سبا دے رہا ہوں سنگھ کا مطلب کسر سے سوچ رہا ایسے کیا مطلب بتایا میں نے سب پہلے سنتے بھی کیا پچاس سنتوں میں اور عید کا حلوہ ہے اور آخرت کا ذکر نشاد ہے مگر جب عید کی طرح آخرت کا سمجھیں گے آگے جو آئے گا تو توہین کبھی نہیں کرائے گا پچاس سو کے بعد پچاس سو ختم ہوتی ہے آگے جو ہے کہاں اور قرآن بتی وہاں سے جو ہے اتنی آگے سنتے ہیں سب میں آخرت کا کرتا ہو تو عید میں دنیا کتنے آخر اس کو دیکھ کر کے نظر کا عید کا مان مرنا ہے راجا میں پیش ہونا ہے جان دینا وہاں میں رات کیا ہوگی اس کا مسئلہ یہ سورت کام کیا ہے اس میں ایک تنظیم ہے ایک مقصد ہے اور ایک خاتمہ ہے خاتمہ تنظیم میں دعویٰ ہے اور شکوا اور تسلی ہو گئی بات ہے شروع میں آ گیا الحمد للہ آپ کے دعوے اچھا مجھ سے شروع ہوتا ہے جواب چار سو ہوں گے چار سو ہوں گے جواب پہلے صبح آج کام کے بارے میں یہ آج نمبر نو سے یا مسئلے کا جواب صبح کر بات مشرقین کی طرف سے چار سو کا جواب صبح صاحب کے بارے میں کیا صاحب اللہ کی عطا ہے صبح کی بھی ایک قدر ہے اپنے آپ میں سننے صاحب اللہ کی عطا سے ماں ہو کر اس بات طاقت کے مالک اور مسل تھے ماں ہو کر اس بات طاقت کے مالک و مسل تھے اس لیے ان کی نمر میں آج اور پکار گئے ہے سات روٹیاں ان کے نام کی اور ایک کتے کے نام کی کتے ہوتی اچھا یہ چلے جائیں گے کہ آج نمبر نو سے لے کر کے آج نمبر ون نمبر ایک مکھی میں دوسرا شبہ ہے اولیات کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اسلام نہ صحیح. تیسرا شبہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 7 سے, آیت نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 82 کا موسیٰ علیہ السلام کے لوگ اسلام نہ صحیح, مگر حضرت کے بعد کام تھے نا, حضرت حضرت کے بعد کام تھے کہ موسیٰ کو کئی غیب کی باتیں بتائی, موسیٰ کو نہ پتا لگا. بادشاہ اور چوتھا شبہ ہے بادشاہ سلاطین کے بارے میں کہ ذوال قرنین کا چچا بادشاہ ذوال قرنین بادشاہ تھا, بہت مشہور تھا یہودیوں نے, اللہ نے اسے بڑی طاقت دی تھی, لہذا وہ کارساز اور متفر تھا. یہ کس اشی میں ہوتا ہے سب آیت نمبر 83 سے لے کر کے آیت نمبر 83 سے لے کر کے آیت نمبر 98 تک, آگے خاتمہ آئے گا آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 110 تک. جو کچھ کہتے ہیں میرا جھوٹ ہے, لعلك بعضا نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بآيات حديثي أتقى. اے نبی، اگر یہ لوگ یہ بات آپ کی نہیں مانتے تو ایسا نہ ہو کہ تم شاید افسوس کر کے ایسا بن افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو بیٹھو، ہلاک کر دو اپنی جان کو، ہلاک کرنے والی اپنی جان کو کھو بیٹھو، ہلاک کر دو. اور ان کے دل شرط ہونے کا شبہ نہ کرنا چاہیے کہ بڑے مالداروں میں ایک لوگ ہیں، بڑے اونچے لوگ ہیں، یہ نہیں. راجا نام لوگوں واسما والا، کیونکہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے ان تمام چیزوں کو زمین کے لیے مجھے بھی زینت ملایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آسمائیں. ان میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور کون دنیا کو جلا کر کے خدا کو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے کام کرتا ہے سبھی والا اور کون دنیا کو جلا کر کے خدا کو بھول جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یقیناً ہم جتنا کچھ زمین پر ہے تو سب کو چکیے مکان بنانے والے ہیں، شہید بے روزہ نیک کو نابود کر کے خوش چکیے میدان ٹیلا بنا دیں گے. ہاں یہ تمہیں آپ نے سنی اس تنظیم کے بارے میں سنو، یہ جو پیش کر کے بھاگے گا اس کے مطابق میرا بیان اب حسن کا نام صاحب کا ہو رہا تھی قانون بنایا جا رہا ہے ہم حسن کا نام صاحب کا ہو رہا تھی قانون بنایا جا رہا ہے ہماری سب مش پریشانی ایسی ہوا کرتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب ان نوجوانوں نے پہاڑ کی ہار میں بنا لی ہوا بنا لی تو انہوں نے اپنے رب ہی کو پکارا تھا, اور رب کو پکارتے ہوئے کہا رب بنا تو ہمارے رب بات نہ مل جائے ان کا رہبا ہمیں اپنے یہاں سے اگر بتا فرما مسلم ہمارے لیے ہمارے کام میں صحیح رہنمائی کو سامان بھیا فرما دے. رائے میں کئی برس تک ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر کے سلا دیا ورنہ اور تھپکی دینا ان کا بچے کو سلا دیتے ہیں دے کر کے ہم نے ان کو جلا دیا سنی آواز اگر کئی برس سننے باز نہ ہو پھر ہم نے ان کو اٹھایا بھی تھا جگا اٹھایا بنا لما تاج ہم ظاہر کر دکھائے سنا کے تو پتا ہی تھا تاج ہم ظاہر کر دکھائے اب یہ میں نے آسوا ان دو گروہ ان سے کون سے گروہ کو حال میں ٹھہرنے کی چنتا خوب یاد ہے. اب ہم ان اصحاب کا کروا کیا تفصیل سے بیان کرتے ہیں. بات کی ہم نے شکست ذہن سے نہیں عقل سے. ایسی بات ہم نے کی جو عقل سے بہت دور ہے, عقل میں نہیں آتی یہ بات. رب کو چھوڑ کر کے اور ان کو ہم اپنی جیسے مخلوق کے آگے ہلکے کرتے ہیں, بلکہ اپنے دل کر سکتے. یہ جو لوگ ہیں دوسرے اور دوسرے جو سن کے پڑھ رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ تم الگ کچھ اور تو بات ہے تمہاری, یہ کون ہے یہ سارے سہیے کر رہے ہیں؟ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں نا, اتنا سب مندی بھی آ رہا جنہوں نے اللہ کی دعا اور حضرت محمد کی پشاش کیا کر رکھے ہیں, یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اپنے صرف پر. یہ دلیل ہے, اگر دلیل ہے تو لولا اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ان کے معبود ہونے کی کتنی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ دلیل ہے بڑی دشیا ہرا کی بڑی دشیا. اب بتاؤ جب ان کے پاس دلیل کروں دلیل کرتے ہیں تو جب ہمارے میں کون ہوگا؟ تو جب کون بھائی میں نے خدا پر صرف کو جھوٹ کو کام باندھے کر جو بھاگ کیا ہوتا ہے کل متعین ان کا سلطان کیا ہے؟ اب جو چار جو ہے سب سے اپنے آپ کہہ دینا دارم بادشاہ کے سامنے انہوں نے کھو کے ہم کتنی ہمیں جائیں گے کھو کے بات بتا دیں دکھ کے بعد ایک دوسرے سے کہیں لگے آپس میں وہ یہ کہ نہیں ہوں ہمارے یہاں دن نہیں لگ رہا تو آپ نے لڑکا جب تم اپنی قوم کو لوگوں کو اور خدا کے دعا جن جن کو وہ پکارتے تھے ان سے کنارہ کسی کا نہیں ہے. اب جانے کو کہا گیا آپ اسے مشورہ کر کے تھا باب کا اپنے پہاڑ کی کسی کو بتانا تھا جہاں تمہارا نام تم پر اپنی رحمت پھیلائے گا یا شور یا تم پھیلائے گا تمہارے ہاتھوں تمہارا نام اپنی رحمت سے تمہارے اس کام میں تمہارے لیے ضرورت کو سامان مہیا کرے گا. یہ مت نہیں آسانی والی بات, میرے پاس آسانی والی بات, ضرورت والی بات میرے دور میں پکی بات کھان دی. ہمارے ایک جگہ جا سکے یہ بال بہار سے نکلتا رہا ہماری لاکھ میں کرتا ہے جی ہے بات اور رام ایک جگہ جا سکے اب آپ کھانا یہاں رکھ دو یہ کچھ مال کر دیا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا اور مشورہ کرنے کے بعد وہ رام جا کر کے چلتا ہے. اب ہم نے بتایا کہ میں اس بات میں کال میں چھپنے کے بعد کیا حال کر رہا تھا متحسن چل رہا پہلا ہزار منتا ہے ہم جا کے جن لہلا گھر پر بتے گنجا کے سمار وہیں بھی ہر ایک دن ایک دیکھنے والے کسے پاس ہے جس میں سے آئیے تو بھی کی بات جس کی آپ ہیں ہر اسے کوئی بات آسان نکلتے وقت ان کو چھوڑا انہیں ان کی ران سے دائیں طرف بچ کے اس کی دل چلی جاتی ہے. خدا نے اپنی نظام بدل دیا اپنے نظام بدل دیے ان کی ران سے دائیں طرف بچ کر اس کی دل چلی جاتی ہے. جب ہزار اور بچ جاتی ہے چاول کے لیے ایک پاس ہو کر کے بن جاتے ہیں ان کو نہیں لگتی تھی وہیں سے ہمارے دن کی بات کرتا تھا سب کا منتھ میرے یہاں گانا بس جب تمہیں غریب ہونے لگتا ہے تب وہ بہت بڑا پرشن ہے ان کے بعد کر ان کو کتنا ہو جاتا ہے تاکہ ان کو دل نہ لگے حالانکہ ہمارے हमारे पास सभी हाल है वो बहुत बड़े खुशादा प्रिय मैदान है प्रिय मैदान धीरे में बच्चों को बच्चे उस खोज है बहुत बड़े खुशादा मैदान है अपने लोगों को ہاں پہلے زمین مرے گا مر جائے گا تم ایک مرے ہوئے بہت ان کے احترام کی حفاظت کیا ہے ان کو سلانا دل کے انسان کی حفاظت کی اور ان کو سب بتایا ہم سب ہوتا سے ہم نے ان کو بلایا اور کسی نے بھی ہمیں حفاظت کرتے رہے اتنی قیمت ہے اور دل بھی ہے کہ ہم کو بنایا مدد کے بارے میں ہم بھگوان دعا کرنا لیکن اس لیے ہم نے اپنی قدرت سے اس زمانے کے لوگوں کو اس پر آگاہ کر دیا ان کے حالات ہم نے آگاہ کر دیا مطلع کر دیا ان پر ان کے حالات سے ان کو بنانے کے لوگوں کو ہم والی بات کی نہیں تاج نہیں ہم لوگ جو یقین کر رہے ہیں نگر بول جا رہا باقی اللہ سزا بن جائے دلی کو بھی نہ کر دینا منڈا ایک دن لیتی نہ کھائے چلو دو دن میں کھائے چلو تین دن میں کھائے پھر تین کی بات کیا میرے بتایا گیا بندے لوگ کرتے ہیں وہ کبھی وہ جوان بڑے ہوتے ہیں تو پہلے ہم نے تو کہنا کہ ہمیں انہوں نے دیکھنا ہے تو پہلے یہ بھی آیا ہے کئی باتیں ہوتی ہیں وہ کل ہم نے شروع کی تھی کل ہم نے شروع کی ہم نے ہمارے لیے یہ بھی کرتا ہے جو اس کے ذریعے ہم نے انکار کر دیا اگر انکار کیا ہے تو یہ بھی نہیں مان سکتا ہے ہوں ان سب نے مال کی یہ جلدی اندر خبریں خبر کو میں نے کر رہا تھا یہ کر چکے ہیں اس لیے پانی کا بند ہو گیا ہو گئے تو بول ابھی لوگ چل رہے وہ ہم نے کہا رسی جائیں ہمیں ضرورت کی پر جاتے بھی نہیں اور ان کی کمی کا بنایا بھی ہوگا انہوں نے کہتے ضلع نہ ہوگا سات جگہ بنانا پڑے مت بلا مل بلا مت بلا کاریہ کے ذریعے ہمارا اور وہاں تین دے دیں وہ سزا ہو جاتی وہاں تین دے دیں تو کم بات نہیں ہے لیکن غلط ہے. اگر قدر مہنگی ہوتی تب یہ ضرور ہوتی. پہلے والے زمانے میں جب انہیں پکڑا کیا تو جب کون سی قدر تھی یا ایک تو پڑا جائے گی نہیں تھا یہ والے زمانے میں پڑا کیا تو جب ان کی قدر تھی تو جب نہیں والے زمانے میں جب پڑا کیا اس وقت کون سی قدر تھی اسماعیل والے زمانے میں پڑا کرتے تھے اس وقت کون سی قدر تھی تو گاڑی جب قدر بنی تو قدر میں نہیں بنی تو کوئی قدر نہیں جانے چلو یہ لوگوں کو بہت یہی ہے لا کر یہ بات ہے اس بات میں کوئی نہیں سکتا جو ہے اس میں نماز پڑھیں گے بہت بڑا خراب ہوگا زیادتی ہو گئی تمل کی قبل بھی تھا وہ تو مگر تمہیں روپیے میں سے آنے کر کے جانتی ہے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جانتا ہے پھر آنے جانے کی لگی ہوئی بھی دور پڑی ہے وہ بھی روپیے کا ہے دور پڑے گا میرے گھر میں چند کلو لگتا ہے مربع میں لگی ہوئی ہوگا لیکن غلط ہے مربع کا تو کتنا بتائیں مطلب بہت مضبوط ہے